vă sărbătorim, toți cei care vă iubim, tot ce e mai bun pe lume, pentru mireasă-și mire. Astăzi vă sărbătorim, toți cei care vă iubim, tot ce e mai bun pe lume, pentru mireasă-și mire. La mulți ani cu fericire, să aveți parte de iubire, să aveți zâmbet pe obraz și să nu știți de năcaz. Să spargem părele, să se spele relele, și-un dar de la fiecare, că astăzi e o zi mare. Să spargem părele, să se spele relele, și-un dar de la fiecare, că astăzi e o zi mare. La mulți ani cu fericire, să aveți parte de iubire, să aveți zâmbet pe obraz și să nu știți de năcaz. Dragostea să vă însoțească, banii să se înmulțească, să aveți numai bucurie, când e rău ca să fie. Dragostea să vă însoțească, banii să se înmulțească, să aveți numai bucurie, când e rău ca să fie. La mulți ani cu fericire, să aveți parte de iubire, să aveți zâmbet pe obraz și să nu știți de năcaz. La mulți ani cu fericire, să aveți parte de iubire, să aveți zâmbet pe obraz și să nu știți de năcaz.